سورۃ الانشراح کا ایک جملہ لکھ لو، پھر مجھے عرض کرنے میں آسانی ہوگی. مشرکین کا اعتراض کہ ہم دولت مند ہیں اور مسلمان غریب، لہذا قابل عزت ہم ہیں نہ کہ مسلمان، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے. تو تسلی دی گئی کہ مومنین پر امتحان آیا ہی کرتے ہیں، اور تنگی کے بعد اللہ فراخی کر دیا کرتا ہے. قرآن پاک پر اس کو ذرا سیٹ کرنا ہے. نمبر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے ویزا سے مراد، دیکھو گے تو سیٹ کرو گے. ویزا سے مراد ویزا کفر و شرک کا ہے، یعنی تیرے پاس کفر اور شرک کو آنے ہی نہ دیا، یا اس سے مراد زلات ہیں، یا اس سے مراد زلات. مثلا افلاح ان کا کیوں عبارت ہے؟ تو تین کا ایک جملہ لکھ لو، پھر عرض کرتے ہیں. یہ سب اشیاء گواہ ہیں کہ ان میں فوائد ہیں، تو کیا انسان فائدہ سے خالی ہوگا؟ ایک اور جملہ انہی آیات کا، ذکر ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے ساری عمر یہی مسئلہ بیان کیا. سورت کا نام ہے سورۃ الانشراح. ہر سورت کے شروع میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں. نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو سورت کے امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کا خلاصہ. تو سورت الزہا اور سورۃ الانشراح کا اسمی ربط کہ نبوت کے زہا سے صرف جہان منور نہیں ہوا بلکہ آپ کے سینے میں بھی انشراح پیدا کر دیا گیا. منوی ربط، وہاں تسلی للنبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تسلی للامہ ہے، امت کے لیے بخطاب نبی. زہرک آپ کی پشت سکت، اور پھر ایک ہوگا اور یہ دو ہوں گے، اور یہی باتیں ہیں جو سورت میں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں. سورت کا دعویٰ ہے سورت کی تقسیم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر تین نماز ذکر، نمبر ایک شرح سر برائے کتاب و ایمان، نمبر دو وزر سر، نمبر تین رفع سکر. ان تو تین اسے حساب ہوتی ہے نہ کہ فائیوں سے. آپ کسی نے اگر خاکہ ہو تاکہ ان سورت کے بارے میں ہمارا سب تصور آئے کہ پورے پڑھ کتنے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کے مقصودی مضامین کتنے ہیں، جواب ہونا چاہیے چار. نمبر ایک توحید. قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الاخلاص. قرآن کا دوسرا مقصودی مضمون کون سا ہے؟ صداقت رسول. نمبر تین صداقت کتاب. نمبر چار قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف رسالت کا مسئلہ ہے اور کوئی نہیں؟ سورت الصحا اور سورت الانشراح. اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورت القدر. اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف مسئلہ قیامت اور آخرت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورت القاریہ، سورت الزلزال. ان مسائل کے معامل مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ نمبر ایک جہاد، نمبر دو انفاق. جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا. نمبر تین تنظیم نہ ہو. اور قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک آدمی خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا. نمبر دو گھر کا ماحول ٹھیک ہو. نمبر تین اور سے میری طرف دیکھو، نمبر تین گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. اس کی مثالیں آپ کو دکھائی تھیں. تنظیم بن گئی ہے، تنظیم کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ آداب ہو. سورت حجرات میں پڑھ چکے ہو، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب. قرآن میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک مومنین، نمبر دو مشرکین، نمبر تین منافقین، نمبر چار اہل کتاب. مشرکین کی بحث کرتے ہیں. مشرکین جو شرک کرتے تھے دو قسم، اعتقادی اور فعلی. اعتقادی کے عنوان، فعلی کے عنوان، اعتقادی کے عنوان. نمبر شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. اور شرک فعلی کے عنوان چار، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ یہ بھی قرآن میں انداز چار. نمبر ایک مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. قرآن میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ نمبر ایک شک، ہدایت کے درجے انابت، ہدایت، استقامت، تبتر القلب. گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ شک، زلال، جدال، مور جباریت. قرآن پاک کتنی چیزوں سے ڈراتا ہے؟ چار. نمبر ایک کفر، نمبر دو شرک، نمبر تین نفاق، نمبر چار افتراء علی اللہ. قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ چار. نمبر ایک کتمان حق، نمبر دو تحریف، نمبر تین ترک عمل، نمبر چار مداحنت. اچھا جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ کتنے کام کرتے ہیں؟ چار. یہ بھی قرآن میں عنوان چار. نمبر ایک اہل حق سے مقابلہ، نمبر دو انکار موجزات، نمبر تین استحضاء رسول، نمبر چار. تو یہ سورت جو ہے سورت الانشراح، یہ قرآن کے مقصودی مضامین میں سے ایک جو مقصد ہے صداقت رسول، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ ہمارا اربعینات کا سلسلہ انشاءاللہ کافی جاری رہے گا، ابھی بہت ہمارے عنوانات باقی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. موضوع سورت لکھا ہوا ہے تسلی للصحابہ. پہلی سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، اور اس سورت میں صحابہ کے لیے تسلی ہے، لیکن بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے. الم نشرح لک صدرک، جو میں نے ابھی جملہ لکھوایا ہے حاشیے پر، وہ جملہ پڑھیں. مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ ہم دولت مند ہیں اور مسلمان غریب ہیں، لہذا قابل عزت ہم ہیں مسلمان. انہوں نے عزت کا معیار دولت کو سمجھا، جیندے گھر دانے دے کملے سے آئے. تو اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی، دکھی ہوئے. تو اللہ کریم نے فرمایا، اگر مومنین آج غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو یہ امتحان ہے، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ میں تنگی کے بعد آسانی کر دوں گا. دیکھیے الم نشرح لک صدرک، اس کے اوپر عنوان لکھا ہوا ہے نعم روحانیہ. پڑھو تو نعم کس کی جمع ہے؟ نعمت کی، روحانی نعمتوں کا بیان. اچھا نعم روحانیہ اولا جلب منفعت. معاویہ جلب منفعت کیا ہوتی ہے؟ جلب منفعت کیا حاصل کرنا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صدرک، آپ کا سینہ، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی کھول دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، سورۃ طہٰ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، صفحہ 466، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے میرا سینہ، سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تو شرح صدر ہوا، اور آپ کا بغیر مانگنے کے اللہ نے شرح صدر کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ علم و حلم میں، بس یہ الفاظ خلاصہ ہیں، علم و حلم میں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے سینے کو میں اللہ نے علم سے بھی بھر دیا، حلم سے بھی بھر دیا۔ لوگ بکواس کرتے جائیں گے، آپ دعا دیتے جائیں گے۔ یہ الم نشرح لک صدرک وغزانا عنک وزرک، دوم دفعہ ضرر اور نعمت، اب خیال کرنے مانے پر، وغزانا عنک وزرک، بڑی کتابوں والے علماء جن کو پڑھانے کا شوق ہے، وغزانا عنک وزرک، اور ہٹائے رکھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بوجھ۔ کیا معنی کیا ہٹائے؟ مانا یہ دیکھو، یہ گھڑی ہے میرے قریب ہے، اب اس کو ہٹا دیا، انعام اٹھا، اس کو ہٹا دیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے میرے قریب تھی اور اس کو ہٹا دیا، نہ اور ادھر پڑی ہوئے دور میں، تو کیا مانا ہٹائے رکھا؟ کیا مطلب؟ بوجھ ہم نے آپ کے قریب آنے ہی نہیں دیا، بوجھ ہم نے آپ کے قریب، بس اس بات کو سمجھنا ہے، اسی معنی پر غور کرنا ہے۔ وغزانا عنک وزرک، اور ہٹائے رکھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ، انقذ ظہرک، جو توڑ دیتا آپ کی کمر کو، جو توڑ دیتا آپ کی کمر کو، ہم نے وہ بوجھ ہٹائے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انقذ تو ماضی کا صیغہ ہے، لیکن معنی استقبال والا کرنا ہے، رحمت اللہ خیال، الذی انقذ ظہرک، ہٹائے رکھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بوجھ، کون سا بوجھ؟ انقذ ظہرک، جو توڑ دیتا آپ کی کمر کو۔ کیا مطلب؟ ہم نے وہ بوجھ آپ کے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ دیکھو حاشیہ، وزر سے کیا مراد ہے؟ وزر سے مراد وزر کفر و شرک کا ہے، یعنی تیرے پاس کفر اور شرک کو ہم نے آنے ہی نہیں دیا میرے پیغمبر، کفر اور شرک کو ہم نے آپ کے قریب، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور پیغمبر نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، یا اس سے مراد زلات ہیں۔ ایک جملہ آپ کو لکھوایا جو یہاں حاشیے پر نہیں تھا، کیا مطلب؟ جو خلاف اولا کام آپ کے حق میں مناسب نہ تھے، مثلا آپ نے کہا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، سورۃ طہٰ میں بات گزری ہے، پھر پیغمبر یوں تو مناسب نہ تھا، یا وہ مراد ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، نمبر تین، انعام، اور بلند کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر، آپ کا ذکر، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ ٹھیک، جہاں اللہ کریم کا ذکر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار یہاں پر مشہور ہے، اب میں کیا سناؤں، بس ہو گئے، ہو گئے، ہو گئے، ہو گئے۔ اچھا، تقریروں کا کس کو شوق ہے؟ آپ سارے خطیب بن گئے، مجھے کون بلائے گا؟ آپ کیسے بلائیں گے؟ وارفان اللہ کا ذکر، کیوں میں دوسرے سے، یہ تو ہر مہینے مجھے بلاتے ہوں میں، وارفان اللہ کا ذکر۔ حضرت حسان نے کہا، زمل الہ حسمن نبی معصمہ، ذم الاله اسم النبي مع اسمه اذ قال في الخمس المؤذن اشهد فشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ورفعنا لك ذكرك بلند کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا ذکر سبحان اللہ اذا ذکر تو ذکرتا میاہ جہاں آپ کا ذکر ہوگا میرے محبوب جس جگہ پر اور جس وقت میں اللہ کریم کا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوگا فإنما العسر یسرا نور الانوار کس نے پڑھی ہوئی ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا ماشاء اللہ واہ بھائی واہ نور الانوار میں شعر آپ نے پڑھا ہوگا اسی پر فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا سبحان اللہ کافر کہہ رہے ہیں مسلمان غریب ہیں اللہ فرماتے ہیں تنگی ایک دوں گا فراخیاں دو دوں گا فإنما العسر یسرا نعم جسمانیہ یقیناً موجودہ مشکلات کے ساتھ العسر کا معنی نیچے کیا لکھا ہے موجودہ مشکلات یقیناً موجودہ مشکلات کے ساتھ یسرن آسانی ہے انما العسر یسرا اور تاکید آئی یقیناً انہی موجودہ مشکلات کے ساتھ خیال کرنا جن کو قرآن پڑھانے کا شوق ہے پھر ذرا غور سے معنی سنو فإنما العسر یسرا یقیناً موجودہ مشکلات کے ساتھ یسرا ایک آسانی ہے موجودہ مشکلات کے ساتھ ایک آسانی ہے آگے انما العسر یسرا یقیناً انہی موجودہ مشکلات کے ساتھ انہی کا لفظ بڑھانا ہے انہی موجودہ مشکلات کے ساتھ یسرا دوسری آسانی ہے کیا مطلب موجودہ مشکلات ایک ہوں گی آسانیاں دو میں اللہ پیدا کروں گا مومنین کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا ایزاجات میں کل بلواہ اگر نور انوار یاد ہے میں نے 1993 میں پڑھی تھی ایزاجات میں کل بلواہ ففکر فی علم نشرہ فعسرم بین یسرین ایزا فکرتا ہوں ففراہ تنگی ایک ہوگی اور آسانیاں دو ہوگی دنیا کیا ہے جو کافر مغرور ہونے سورۃ آل عمران زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ صفحہ 84 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ سُنینا پر عنوان لکھا ہوا ہے وجہ نامہ نے مشرکین کی دعوی توحید کو مشرک کیوں دعوی توحید نہیں مانتے زین للناس حب الشہوات خوبصورت کی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کس کی خواہش نمبر ایک من النساء عورتوں کی محبت عورتوں کی خواہش ایک والبنین بیٹوں کی محبت بیٹوں کی خواہش دو والقناطیر ترتیب عرض کریں گے والقناطیر المقنطرہ خزانے جمع کیے ہوئے من الذهب سونا تین والفضہ چاندی چار والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے پانچ کلیان گھوڑے سواری کی محبت پانچ والانعام جانوروں کی محبت چھ والحرث کھیتی کی محبت سات کتنی محبوب چیزیں اللہ نے بیان کی سات ہفتے کے دن بھی سات محبوب چیزیں بھی ساتھ ہفتہ بھی ختم وقت بھی ختم چیزیں بھی ختم محبت کرنے والا بندہ بھی ختم ذالک متاع الحیات الدنیا لیکن یہ بہت معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا واللہ عندہ حسن المآب نصف العین مومنین عنوان کیا لکھا ہوا ہے نصف العین مومنوں کا ماٹو کیا ہے واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کریم اس کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ ٹھیک آدمی جب بالغ ہو تو سب سے پہلے بیوی کی خواہش ترتیب تو دیکھو نا من النساء سب سے پہلے بیوی کا شوق اچھا بیوی کا شوق یہ پورا ہوگی یا شادی ہوگی اب جی بیٹے تو ہونے چاہیے جی ٹھیک اب بیٹے ہو گئے آپ کو کھانے پینے کا ان کا انتظام بھی تو کرنا ہے سونے چاندی کے خزانے اب جو سواری بھی ہونی چاہیے شکر پڑیاں لے جانا ہے پھر سواری کی محبت. اچھا وہ بیٹے کا نہیں خالص سود ہونا چاہیے جی, ہم ڈبوں والا نہیں پیتے, نہ کوئی گائے بھینس بھی ہونی چاہیے, جانوروں کی محبت. اچھا کھلائیں گے کہاں سے, کوئی کھیتی باڑی بھی ہونی چاہیے. ترتیب کے ساتھ بات سورہ آل عمران میں بات کریں گے انشاءاللہ. فی الحال آپ یہ شوق پیدا نہ کریں, بڑی مہربانی. فیضا پھر آپ کی پڑھائی رہ جائے گی. فیضا فرخت فن صاحب, فیضا فرخت فن صاحب ویلا رب کا فرغب. اصول فوز اول کامیابی کا پہلا اصول, جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ فرغ کا آپ فارغ ہو جائیں مخلوق کو دعوت دینے سے. اوپر نام لکھا ہوا چھوٹا چھوٹا سا من دعوت الخلق, پڑھو تو مجھے خوشی ہو, من مخلوق کو دعوت دینے سے آپ فارغ ہو جائیں ہیں. سبحان اللہ. ایک اور چھوٹا نام لکھا ہوا عبادت متعدیہ, دیکھ رہے ہو مولانا, عبادت متعدیہ وہ ہوتی ہے کہ جس عبادت کا دوسرے کو بھی فائدہ ہو. آپ لوگوں کو دعوت دیں گے, صرف آپ کا فائدہ نہیں میرے محبوب, لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. فائدہ فرقت فنصاب, جس وقت آپ لوگوں کو دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو پھر فن صاحب میرے پیمبر محنت کار, فن صاحب محنت کار, نیچل کی عبادت لازمہ میرے پیغمبر خود بھی نماز روزے کی پابندی کار. لوگوں کو دعوت دینے سے فارغ ہو جا میرے محبوب تو خود بھی نماز روزے کی پابندی کر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, سبحان اللہ, جو کچھ مانگنا ہو میرے محبوب اپنے پرب کی طرف فارغب دل لگا, جو مانگنا ہے رب کی طرف دل لگا اور رب سے مانگ میرے پیغمبر. مانگنا تیرا کام ہے, دامن بھرنا میں اللہ کا کام ہے. فیضا فرخت فن سب و الا رب کا فرغب, سبحان اللہ. فیضا فرخت فن سب, شیخ طیب نے مانا کیا فیضا فرخت, جس وقت قرآن بیان کرنے سے فارغ ہو تو فن سب میرے پیغمبر کھڑا ہو جا اور میں اللہ کریم کے سامنے نماز ادا کر. آ جاؤ جی سورۃ التین, بڑی مرکت الارا سورت ہے. اللہ اللہ, سورت کا اسمی رب سنو. چار باتوں میں سے پہلی بات, ان شرائع صدر چاہتے ہو تو تین سے عبرت حاصل کر کے توحید مان لو. مانوی رب, پچھلی سورت کے اندر رسالت کا ثبوت تھا توحید کے لیے اور یہاں ذکر توحید ہے. امتیازات تین, زیتون تور سینین بلد امین کی قسموں کا ذکر, انسان کی آسان تقویم ہونے کا ذکر, اسفل اسافلین کا ذکر. سورت کا دعویٰ ہے اس بات توحید, تقسیم یہ ہے تین نقلی دلائل ہے, ایک عقلی ہے, ایک دلیل وحی ہے اور کامیابی کے اصول ہیں. ساتھ ساتھ حل کرتے ہیں, دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, موضوع سورت کا موضوع لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, انسان کو احسن تقویم میں بنایا. جتنا حسین و جمیل ہم نے انسان کو بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا. انسان کو احسن تقویم میں بنایا اگر, پڑھو مولانا, اگر فرائض میں کوتاہی کرے تو اسفل سافلین میں سے ہو جاتا ہے. انسان اپنے فرائض ادا نہ کرے تو ذلیلوں کا ذلیل ہے, اسفل سافلین. دیکھو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین, میں اللہ کو قسم انجیر کی, سبحان اللہ, انجیر کی قسم, والزیتون اور زیتون کی قسم, وطور سینین اور طور سینا کی قسم. یہ کیا مطلب ہے انجیر کی قسم؟ نیچے کیا لکھا ہوا ہے, ذکر مکان ارادہ مکین, ذکر مکان ارادہ منبت تین, یعنی ارادہ مکین. کیا مطلب؟ ذکر تین کا کیا اور مراد وہ مکان ہے جہاں تین زیادہ پیدا ہوتی ہے, جہاں انجیر زیادہ پیدا ہوتی ہے. وہ کیا ہے, کون سا مقام ہے جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم پر وحی نازل کر کے ان کو خلیل بنایا تھا. تو اب وطین سے کیا خلاصہ نکلا, وطین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی وہی گواہ, وزیتون دلیل نقلی حدیث علیہ السلام, میں اللہ کو زیتون کی قسم ہے, یعنی وہ مقام جہاں زیتون زیادہ پیدا ہوتی ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی. نمبر تین, وطور سینین, دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کو طور سینا کی قسم ہے، سبحان اللہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، حضرت ابراہیم کی وحی گواہ، عیسیٰ علیہ السلام کی وحی گواہ، موسیٰ علیہ السلام کی وحی گواہ۔ خیال کرنا مولانا، ان سارے نبیوں کا ذکر کروں اپنے محبوب کو کیسے بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اشارہ بس ہوئے دلیل وحی، اور میں اللہ کو قسم ہے اس شہر امن والے کی، الامین امن والے شہر کی قسم ہے، یعنی مکہ مکرمہ۔ ذکر مکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی بھی گواہ، اب حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کی وحی گواہ ہے۔ کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، جواب قسم، بنایا ہم نے انسان کو، بیان خلقت، کس میں بنایا؟ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوب اندازے میں بنایا، اعلیٰ ترین اچھے اندازے میں بنایا، جتنا حسین و جمیل انسان کو بنایا ہے، اتنا حسین میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ مولانا حسین حاضر کرو، ہارون الرشید کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا عیسیٰ ابن موسیٰ۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، رات کا وقت تھا، اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا، چاند کی چودھویں تھی، چاندنی ہے، پھیلی ہوئی ہے، بیوی سے باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے نا اس کے منہ سے نکل گیا، اِلَّمْ تَكُونِ أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتَ طَالِقٌ، اگر تو اس چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تجھ پر طلاق ہے۔ اب کہہ تو بیٹھا، پھر پشیمان ہوا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ تو حسین ہو نہیں سکتی، اس پر تو طلاق پڑ گئی۔ اب پریشان ہوئی، مسئلہ پیش ہوا دربار کے اندر، علماء سارے موجود ہیں، اس نے کہا بھی طلاق پڑ گئی ہے تیری بیوی، اب چاند سے زیادہ تو حسین ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ چاند کا حسن و جمال تو بڑا مشہور ہے۔ عیسیٰ ابن موسیٰ بھی بیٹھا ہے، وزیر تھا، پریشان ہے، کیا کر بیٹھا میں، لوگ باتیں تو کر لیتے ہیں نا، پھر ہمارے بعد استاد جی یہ بندہ ہے جی، میں نے بیوی کو 20 طلاقیں دے دی، استاد جی مہربانی کرو بھائی، میری تو چھوٹ گئی ہے، استاد صاحب کی بھی چھوٹ جائے، لوگوں کا منصوبہ یہ ہے۔ اس لیے اب جس استاد صاحب کے پاس آئے جی، یہ حرام کو حلال کرے، بھائی بیوی جب حرام ہو گئی ہے اب اس کو کرے، استاد جی کوئی گنجائش نکالو نا جی، مجھے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں حیدری مسجد میں جمعہ پڑھا کر نکلا تو ایک آدمی ہے وہ مجھے چمٹ گیا، استاد جی مہربانی کرو، یہ طلاق کا مسئلہ، میں نے کہا بھائی میں طلاق کا مسئلہ نہیں بتاتا، لکھ کر لے آؤ، ایسے نہیں الفاظ کچھ کہو گے بند، استاد جی مہربانی کرو، مہربانی کرو، بڑا سکے بڑھا شیر، استاد جی مہربانی کر دیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اچھا بندہ کدھر ہے؟ بس جی وہ آپ مہربانی کرو نا جی، میں نے کہا میں نہیں بتاتا، استاد جی نہیں نہ کرو نا جی مہربانی جی، مسئلہ میں نے کہا میں نہیں بتاتا، بندہ کدھر ہے؟ اس نے کہا سر یہ ہے، وہ جو بندہ ہے نا جی، اس کو کسی نے دھوکے سے شراب پلا دی ہے، اس کو بیچارے کو نشہ چڑھ گیا، پتہ نہیں تھا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ میں آ کے بڈھا شیر، میں تجھ سے طلاق اٹھواؤں گا، تجھ سے قسم اٹھواؤں گا، حلف لوں گا کہ اس کو شراب کسی نے دھوکے سے پلائی یا خود پی دی۔ استاد جی میں قسم نہیں اٹھاتا، اسے خود پی دی، لوگ ایسے دھوکہ دیتے ہیں۔ خیر تو عیسیٰ ابن موسیٰ پریشان ہو گیا، اب میں کیا کہہ بیٹھا؟ سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہ کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ چاند سے زیادہ حسین تو ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چار انبیاء کی وحی گواہ ہے کہ جتنا خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا کسی کو نہیں بنایا۔ یہ لیکن سمردد لہو اسفل سافلین، سبحان اللہ، یہ اس وقت ہے جب فرائض کو ادا کرے، اور اگر اپنا فریضہ ادا نہ کرے پھر سمردد لہو اسفل سافلین، سبحان اللہ، پھر پھینک دیا ہم نے انسان کو۔ لکھا ہے بیان سمرا در صورت عدم ادائیگی فرائض منصبی، اپنا اگر فرض ادا نہیں کرے گا تو پھر آئے سنے ذلت کیا ہے۔ نمبر دو، سمر ددنا ہوا سفلن سافلین، پھر پھینک دیا ہم نے انسان کو، تا تمام نچلے درجوں میں سے بھی نچلا کر کے نیچوں سے نیچے ذلیل ترین ہم نے اس کو بنا کر پھینک دیا، پھر لوٹایا ہم نے انسان کو ذلیلوں کا ذلیل بنا کر۔ سب سے زیادہ ذلیل ہے انسان اگر اللہ کریم کی طرف سے ادا کیا ہوا فرض ادا نہ کرے۔ اللہ کریم کو ہم بچیں گے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سبحان اللہ، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ ذلت سے بچیں گے جو ایمان لے آئے، قوتیں دکھا دیا۔ نمبر دو، عاملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک۔ مجھے نیک عمل کی شرطیں بتا سکتے ہو؟ کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی رضا۔ نمبر دو، مصطفیٰ کی، اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ دو شرطیں ہوں گی تو عمل نیک بنے گا۔ اللہ کی رضا ہے اور طریقہ نبی پاک کا نہیں ہے، عمل برباد۔ اگر طریقہ نبی پاک کا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، پھر بھی عمل برباد۔ عمل کرتے رہے نیک، فالہم اجرہم غیر ممنون، سمرہ، ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا نہ ختم کیا ہوا، ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ فما یکذبک بعد بالدین، سبحان اللہ، متفرع بر جواب قسم، فما یکذبک بالدین بعد بالدین، کون سی چیز تکذیب کروا رہی ہے تجھ سے؟ بتا دو صحیح بندہ میں اللہ کو، فما یکذبوں کا، کون سی چیز تکذیب کروا رہی ہے تجھ سے؟ بعد ہو، اس کے بعد، نیچے لکھا ہے بعد ازیں، کہ اللہ تخلیق و تقلیب احوال پر قادر ہے، پیدا کرنے پر قادر ہے، حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ یہ بات سننے کے بعد کون سی چیز تکذیب کروا رہی ہے؟ کس کی؟ بدین، جزا کی۔ تو جو قیامت کو نہیں مانتا، یہ تو بتا وہ چیز کیا ہے جس نے تجھے مجبور کیا ہے کہ قیامت کا انکار کر؟ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، عقلی دلیل کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے اللہ تمام حاکموں میں سے بہتر حکومت کرنے والا، بہتر حکومت کرنے والا۔ بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے، تمام بادشاہوں میں سے شہنشاہ اللہ کریم ہے۔ نیچے جملہ دیکھو، حیران ہو جاؤ، یعنی جب فانی اور ناقص حکومتیں، سنو آپ نہ پڑھیں، جب فانی اور ناقص حکومتیں اپنے باغیوں کو سزا اور وفاداروں کو انعام دیتی ہیں، کیونکہ اللہ میں یہ قوت نہیں ہے، جب فانی حکومتیں اپنے باغیوں کو سزا دیتی ہیں، فرما برداروں کو انعام دیتی ہیں، تو اللہ میں قوت نہیں ہے؟ اللہ بھی ایسے کرے گا، جو فرائض منصبی ادا کریں گے انعام سے نوازے گا، اور جو فرائض ادا نہیں کریں گے اللہ ان کو سب سے نچلے طبقے میں ڈال کر ذلیل و خوار کر دے گا۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ آپ کو لکھوایا، والتین والزیتون وطور سینین، کیا یہ سب چیزیں گواہ ہیں؟ ان میں فوائد ہیں تو انسان فائدوں سے خالی ہوگا؟ ایک اور جملہ لکھوایا، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی یہی مسئلہ بیان کیا، انسان کی عزت تب ہوگی کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ادا کرے گا۔ چلو جی، پھر صبح انشاءاللہ۔